par sabiedrības aktualitātēm, procesiem un labo mūsu vidū. Raidījums labās ziņas. Ēterā katru darba dienu 18:00. Labvakar, labvakar, mīļie radio Marija klausītāji. Šodien ir ceturtdiena un ir labās ziņas un šī ir mana diena. Un tad pie šodien studijā ir Silvija Greste. Un ziniet, kas ir šodien mans viesis? Žurnālists, būtībā žurnālists Ansis Pupos. Sveiki, Ansi. Labvakar. Prieks tevi redzēt un satikt. Un jā, es jau gan tevi bieži redzu svētdienās. Tu esi tāds kārtīgs baznīcā gājies un es tevi bieži satieku Salaspils draudzē. Jā, un man izteica aizdomas pie diakons Gunārs, ka es bastoju Jēkabu katedrālu un nekur neeju. Es viņam apliecināju, ka tā gluži nav. Jā, es viņam ar to apliecināšu, ka tu esi tāds kārtīgs baznīcā gājies un prieks tevi redzēt un tur vienmēr arī satikt. Bet šeit šodien es tevi aicināju vairāk vai mazāk, tāpēc, ka nu jā, es tev tur satieku un tu esi tāda interesanta personība un visu laiku cilvēkiem ļoti pazīstams un zināms žurnālists. Varbūt, un tā kā raidījums ir labās ziņas, tad varbūt mēs varētu parunāt par to, nu kas tad ir žurnālistika tāda, no tāda pozitīvā viedokļa, varbūt arī, nu kāda ir tā tava pieredze, tas tavas gaitas, tu esi ilgi strādājis, tu varbūt pastāsti, kur tu esi strādājis kā žurnālists un ko tu esi darījis, jo tu esi arī izbijis Eiropas deputāts pārstāvējis Latviju. Bet par to mēs pastāstīsim, parunāsim vēlāk, varbūt sākumā pastāst nedaudz par sevi, kur, kas ir bijušas tās vietas, jo nu, mēs, es ceru, ka klausītāji mūs varbūt arī redz YouTube, bet tie, kas klausās, viņi domā, kas ir Ansis Pupos, nu tā ļoti dzirdēts, jo varbūt, ka tu pastāsti, kur nu, tad mēs tev redzējām. Ka bērnībā es piedalījos dažādās demonstrācijās, gāju uz Arkādiju laukumu, tur bija zaļiem LNK un atceros visu ar Einaru Repši un kā un dabūju tādu smugu zelti, tādu karodziņu maziņu, piesprot Latvijas karodziņu tādu un aizbraucu uz laukiem pie krustmāts un tā teica, nu krievu redzēs, kam pamudu dot. Bija 18. gadu beigas un tā, un tad es baigi sapņoju, kad es kļūšu pa politiķu. Man bija tā doma, kad es varētu, un tā mūžā nekāds žurnālistika vispār prātā nebija, ka tev kaut ko tādu varētu darīt. Bet gāja gadi, un es tiešām sekojot savam bērnības sapnīm, iestājas Latvijas universitātes politoloģijas katedrā, kas toreiz bija tāda... Pat ne žurnālistika? Nē, es žurnālisti neesmu mācījies tieši nevienu dienu. Es iestājos politoloģijas katedrā un izmācījos 4 gadus, un nē, es pabeidzu ar pārtraukumiņu. Man bija tur pārtraukumiņi, tas bija ilgāk, bet nu, kopsumā tie ir 4 gadi. Un man ir politologa bakalaura grāds. Bet par žurnālisti es kļuvu galīgi nejauši. Man piedāvāja, vai es nevarētu pastrādāt avīzē Spogulis. Es nemaz nezinu, ka tāda bija. Bija tāda avīze, viņa izdeva akcijas sabiedrība diena 1999. Gadā. 98. Sāku un 99. Turpināja, tad es tur padarbojos šajā avīzē, iemācīju žurnālistikas pamats, kurs man iedzina Dans Titaus. Tāds, tā. Jā, tā bija, jā. Un līdz vienā jaukā dienā šajā mūsu redakcijas telpā ienāca akcijas sabiedrības dienas padomas priekšstādātājs Arvils Akšrādens un paziņoja, tagad ka jūsu... Finanšu ministrs. Jā, tagad jūsu avīze ir izbeigs. Mēs vairs finansiāli nevaram pavilkt. Vakar avīzes Spogulis beidzās. Nu, tam man bija diezgan daudz gadu ziņa aģentūrā Leta, kur es iemācījos ātri strādāt ziņas maukt un tā. Ziņa aģentūra Leta vēl joprojām eksistē. Tas ir, tā ir tā iestāde, kura apvieno visas jaunākās ziņas, kas šodien notiek. Tā, jā, saprotu. Tā tas viss ir, un daudz masmēdī viņi patērē kā savu bāzi savot. Un tas ir tā pareizi, bet man tur vēl diezgan daudz labi un labi zinām kolēģis bija šie strādā. Nu, lūk, tā tur es tur strādāju, un tā man bija novirz no kuģa. Un novirz no kuģa bija tā, ka es aizgāju uz gadu būt par pašvaldību ministriju preses sektāru, tāpēc, ka man drausmīgi interesēja tā reģiona reforma, ka viņi varētu īstot, un tas būtu tāda lieta, kur es tur varētu palīdzēt, un man pašam šķitas tā normāli interesanti, un es biju pie trim ministriem Gattera, Andreja Radzēviču, ne, Gatars bija pats pirmais, tad bija Andrejs Radzēvičs, kur repšu nesmuksājumu apsaukājumu, visbeidzot bija Mārs Kučīnskis, kuru man ļoti labs attiecības, un tas ir gan foršs džeks. Nu, lūk, un tā, un tā bet es tāpēc tam es atgriezos žurnālistikā, es atgriezos, letā jau bija kaut kāda video sadaļa, es tur veidoju, un tad man, pateicoties Dacei Tirānei, izdevās nokļūt raidījumā Panorāmu. Kur es arī sabiju kaut kādu zināmu laiku, līdz tur sākās kaut kāds pārmaiņas juks, un to jukām pa vides aizgāju uz LNT, kur es biju trijos raidījumos deck.a LNT ziņās, un vēl dažos raidījumos piedalījos un viņus veidot. Tie tā ļoti populāri raidījumi. Jā, un man tur, tur es iemācīju, tur deck.a es iemācījos pats filmēt, kas man iepatikās, ka, nu, jā, tu, nu kā, tur ir, ej pa visādām tur notikumiem karstām vietām, nu, tur ir universālai karēja princips, viņš nepaņēs vēl divus cilvēku operatoru līdz dzīvokli, neies ar policistiem, ne, tāpēc es to visu darīju viens pats, un tālāk man patīk arī filmēt. Jā, es tieši gribēju teikt, lai tu to atkal pastāstīsi nedaudz vēlāk. Jā. Tu esi ne tikai žurnālists, kas raksta, bet tu arī esi žurnālists, kas filmē un patiesībā tāds kino vecis jau to esi tagad. Nu jā, man es arī pēdējās savus vispār četras filmas, es pats arī samontēju pilnībā no Alidzē. Nu lūk, un tad pēc tā LNT es sazinājos ar Artu Ģigu. Un mēs vienojamies par sadarību redījumā nekā personīgi, kas man iesūc uz 10,5 gadiem. Ar Diga bija redaktoru. Jā, un joprojām arī ir. Jā. Un ļoti talantīgi to redījumu menedžē, un tas ar to visi kārtībā. Un tā es tur sabiju ilgu laiku, un tā ir man lielākā dzīves skola, un paldies Dieviņam, ka man tāda bija. Tas nozīmē, ka tu esi patiesībā profesionāls, kas ir izaudzis nu, no tāda... Nu, tāda Tīrka no darba. No darba, jā. Tas ir, tā kā, ir tāds labs teiciens, jo labs profesionāls var izaugt no slikta diletanta, ja tas diletants ļoti ilgi strādā attiecīgajā profesijā. Man diletantismu dzenāja, un kaut ko tur izdzenāja. Nu jā, un tad, bet mana dzīves, tāds vēl viens krass pavērsiens bija brauciens uz Ameriku, kur man, pateicoties Amerikas valdībai, viņi man aizsūtīja, ka vienu no Latvijas, katru gadu viņi sūta kādu Latvijas žurnālistu uz tādām apmācībām, kas ir līderības, un tur mēs tur izbraukājām pat ļoti daudzām Amerikas vietām. Tā es arī San Francisco dažādi mediju outlet, un es visu skatījos, kā viņi izstrādā, un tas pilnīgi, man, tas 2017. Gadā, un tas bija man pilnīgi kaut kāda pasaule pavērās, ka arī tā var. Ka arī tā var menedžēt, ka var kaut kādus mazus mediju startups taisīt, ka mazas mediju lietas. Un tas arī bija tas mans pagrieziens, kāpēc es aizgāju solo karjerā un uztaisīju to savu mazo filmu studiju NMLOV, tāpēc, ka tas bija mans, tur es biju to noskaties, ka tā var. Un tāpēc es tā izdarīju. Respektīvi tev to pamat ideju, kā var drusciņi savādāk nekā pie mums standartā, jā. Tu jau to es ieraudzīju Amerikā, atplēt acis un atbrauc Rīgā ar optimismu pilnām acīm. Vai tev tas optimisms ir vēl ar vienu? Jā, man patīk. Man patīk, un ja, es zinu, ka man cilvēki pārmet to, kad es tur tajā politikā un tajā žurnālistikā kopā. Es tiem cilvēkiem visiem saku, jums ir taisnība, tas nav baigi labi. Un tas nav pareizi, un īsti tā nevarētu, bet Ir situācijas, kad ir kaut kādas tēmas, ko, piemēram, nu, daži citi žurnālisti vienkārši nepēta. Jā. Man savas jautājums ir tas, vai ir arī kaut kas tāds labs, ka tu esi neatkarīgs, jo man liekas, ka bieži vien nepārtrauktie diskusija par to, cik objektīvi ir sabiedriskais medijs, sabiedriskā žurnālistika, televīzija un tā tālāk, un tu esi neatkarīgs, vai kur ir tā atšķirība, ko tu var darīt, jā, nu, it kā tu miksējies ar politiku kopā, nu, Kas ir tas atšķirīgais un kāpēc tam faktiski tā tam būtu jābūt? Es gribu pateikt uzreiz, kā ir. Latvijas televīzijā strādā ārkārtīgi daudz un arī Panorāma un LTV ziņdienas tā talantīgi žurnālisti savām atpratēji neatkarīgi un radoši un jauki. Aiki Inca, Stirāne, visi šie, Laura Vonda, visi šie brīnišķīgie cilvēki un paldies, ka viņi to viss dara. Bet, ja runājam par Latvijas televīzijas vadību, brīži vien višiņi ieplašās acis no tā, cik ļoti kaut ko cilvēku var darīt politiski. Nu, viens piemērs ir ar to, ka tika parādīta pēc Eirovīzijas pagājušā nedēļas nogalē mākslas filma par poļu robežsargu zvērībā un kā viņi bēgļus stūmuši apakaļ un nāvēt zinuši cilvēkus un Protams, mākslas filmu tu var rādīt, ko tu gribi, tas ir mākslas instruments, tur ar faktiem tev baigi nav jādraudzējās, tur, ja tu atrunā, ka tā ir, nu, tas tu tā dari, ja. Bet, no jā, tad tā ir tāda režisora. Tas režisora izvēle, viņš tur rāda, ko izvēra. Jā. Jā. Bet, nu, pats LSM bija pieminējis, ka šo filmu viņa rāda mēres pirms tiesas spriedumu Ievsrau Biško lietā. Nu, šai ziņā tas ir kaut kāds mēģinājums ietekmēt tiesu, manuprāt, un nevien tiesa nav iecēlos Latvijas televīzijas satura redaktoris par savām konsultantēm, kā pareizāk pieņemt lēmumu. Un viņas to, protams, var darīt kaut kādā savā sabiedriskā aktivitātē vai Facebook lapā vai kaut kādā savā, ja viņas iestāst sabiedriskā organizācija. Tā viedokli. Jā, jā nu, protams, cilvēks, ja viedoklis, viņam ir sirds, viņam deg, tad viņam ir viņš kaut kur jāpauž. Bet neviens nav pilnvarošos cilvēks to darīt izmantojot valsts līdzekļus un sabiedrisko televīziju, manuprāt. Jā, un tad līdz ar to šis būtu tava doma, ka nu, būtībā jau sabiedriskam mēdījam nevajadzētu kaut kādā, nu, ja kaut kas notiek, izpausties kā ar tādu subjektīvu viedokli, lai mēģinātu ietekmēt. Protams, nu, otrs jautājums ir par jaunievēlēto ASV prezidentu, vai ne? Nu, jā, nu, tas ir interesanti. Viņi demonizēja un pat piedomā to, ka es neesmu... No Latvijas televīzijas izskanēja apgalvojums, kad viņš ir aicinājis Ungārijas prezidentu Orbānu uz savu inaugurāciju, ka, lai gan trīs nedēļas pirms tam, vai trīs dienas, nu, kaut kādu laikperiodu pirms tam, Ungārijas valdība paziņojas, ka šādi uzaicinājumi nav. Deņemot to vērā, ienāk Latvijas televīzija mierīgi stāst, kad ir aicināts, jo tas ir tik forši, ka var piepīt to, kad viņš to savu to Orbānu aicina, līdz ar to viņš tāds pats draiņš kā tas Orbāns. Mm. Vai ne? Nu, bet kāpēc jādzīvo kaut kādās savās ilūzijās un vēl kaut kādi fakti, ja piepiņķerē klāt? Varbūt ļausim cilvēkiem izšķirties, kas ir kaut kas vērtīgs, kas nav pareizi. Nu, nevis mēģināt tiešām iebāst tieši caur pieru to savu viedokli par to, ka tas Amerikas prezidents ir draņķis, lai gan tas ir vada mūsu galveno sabiedroto valsti. Jā, nu arī vēl, un galvenais, kad viņš jau diezgan vismaz jau divas nedēļas šķiet ir prezidents, bet mēs vēl ar vienu turpinam. Mēs viņu stāstām, ka Amerikas vēlētāja ir muļķi un nepareiz prezidenti vēl. un viņš galā būs tos četrus gadus, nu tur groz vai negrib, jā. Negroz. Jā, nu. Bet es domāju, ka es vismaz ceru, ka Latvijas televīzijas vadība no savām kļūdām mācīsies un izdarīs secinājumus un labosies. Jā, nu to mēs ceram visi, bez tam, es nezinu, vai to tagad ētrā runāt, bet es tā dzirdēju šodien baumas tika nopublicētas kaut kāda izdevuma daļa, kur ir ietekmēta ārkārtīgi daudz žurnālisti. Nu, oi, tieši... nē, nu taču sapirka visādus, un taču visi tie mūziķiem tika sadot naudu, lai viņi pa Hillary tur tā, un arī, man liekas, Sopfrai tur bija kaut kādi 2 miljoni, jā, par to, ka viņi pasaka, ka viņi ir pa Hillary. Nu jā, nu tas ir laikam tā diezgan tipiski vispār pasaulē. Kā gan mākslinieki nekādā gadījumā neizvirs versiju, kad Latvijas televīzija saņēma šādu finansējumu. Es domāju, ka Latvijas televīzija vienkārši aiz savas sirds pārliecības, kad Amerikai nepareizs prezidents to turpina maukt. Jā, labi, bet nu tā tad par to mēs tā kā sapratām, ka varbūt ka viņi drīz nāks pie prāta un viss mēs atgriezīsimies savā vietā, jo kaut galā kolēģis kritizēt nemaz nav tik pareizi, ja viņi katru dārstu savu darbu. Jā, tā ir, bet tomēr ir reizes, kad nu, kādam tas ir jādara un ja tādi kolēģi rēķinās, ka mūžā neviens viņus nekritizēs, viņi izlaidīsies un pa valsts naudu ražos kaut ko tādu, kas viņiem šķiet, ka jābūrē cilvēks mazrinēs pēc viņu pārliecības. Tad kā tu, nu, tev ir šī pieredze strādāt šajos visos medijos, televīzijās un arī rakstiskajā presē? Kā tad žurnālistam vajadzētu, cik viegli vispār ir tā kā, nu, būt neatkarīgam? Nē, nu, vispār tas ir, nu, kā būt, tas ir pēc savas sirdsapziņas atkarīgs cilvēkam katram. Un princips jau ir, man liekas, kuram žurnālistam, kad ir jāraugās uz kaut kādiem tiem faktiem, ja ir kaut kāda revolucionāra pārliecība, ka tas to noteikti ir viņa. Jo, tad es biju laikrakstu Washington Post redakcijā tie 17. Gadā. Un laikrakstā Washington Post ir viena persona, tāds džekiņš uz kruļēniem atiemtāts, un viņa galvenais uzdevums ir būt par tavas idejas kritiķi. Tātad tu esi baigi foršais žurnālistu, atnāc pie viņa un eku man tāds, es tur izpētīju, ka tas ir noteikti tāds, ka a viņš tā, a kāpēc tur ir tā, a vai tā vispār tā ir. Un viņa uzdevums ir mazināt tavu optīzmu par to, ka tavs superlielā sensācija tieši tāda būs. Tāpēc, ka šādā strīdā un šādā diskusijā arī tā patiesība nu dzimst. Nu, ir kaut kur pa vidu, vai ne? Jo tas žurnālists, nu, tā, kur žurnālistā slimība ir būt tās savas... Tā sava stāsta pārāk lielam optimismam, ka tas ir tas, ka tā, nu, ar to viņš tūliņ sagrauz sistēmu un te ir tas noziedznieks. Mana praksa liecina, ka tie sākotnieji fakti ļoti bieži vien tā nav un ir neskaitām fakti nekā personīgi laikā, kad ir rankuši cilvēki ar idejumu, nu, bet taču rekur te ir viss tur noziedznieku un beigās vien kaut kādu nians uzņēma reģistrā vai kaut kāds... Cits fakts, pa ko viņš pats cilvēks tam iedomājas, to visu apgāžu. Un palaidz garām, jā. Un, nu, tā ir. Tas ir labi, ja tas ir tikai tā pilnīgi nejauši. Ja, kad tas tāpēc pārbaudīt un vēlreiz pārbaudīt visu obligāti vajag. Arī par to vai ir uzaicināts Orbāns, jo nu, vienkārši vajag pārbaudīt. Jā, nu, cerams, ka arī... Mums dzird kolēģi, bet nu, klausītājiem, kas viņam varētu būt interesanti, tieksim, no tavas prakses, kā tu, kas ir tas, kā tu izvēlies arī tematu, par ko tu gribi rādīt, Man ko likās, tu gribi ļoti svarīgi cilvēkiem parādīt, ka tās Latvijas, Latvijā piemēram zāles ir dārgāks nekā citur. Un es to pierādīju un savilkām tabulu un... To konstatējis neesmu tikai es, bet to konstatējis arī konkurences padomu. Un konkurences padomas pati sev devas uzdevumu šo situāciju mainīt, nu, sadalot zāļu tirgotājus, jo šobrīd pašreiz tā situācija kāda ir, ka zāļu tirgotāji vienai grupai vismaz līdz šim, līdz pirms dažiem mēnešiem piederēja vairāk kā 60% tirgus, ja ne vairāk. Respektīvi, aptiekas ir it kā nu, vienas grupas rokās, ja? Kaut kāds lielākais daudzums aptiekas, kas ir visā valstī. Nu, lūk, un konkurences padoma pati savu lēmumu abrīnojamā kārtā nav pildījusi, un līdz šim brīdim tas šī sadala nav īsti notikusi. Kā man piekrita Hosam Sabu Merīgu? Viņš saka, jā, ka tas tā nav noticis, un tā ir problēma. Cita lieta, kad kā pie tā viss ķērās Hosam Sabu Merī, viņš pie šīs problēmas risināšanas ķērās ar administratīvām metodēm, liekot zālēm nebūt, nu, ka tām jau būtu lētākām nekā viņas šobrīd ir. Kā man liekas, var darīt padomjas savienībā, Venecuēlā vai kaut kur citur. Nu, tirgus ekonomikā cenu jautājumu risina ar konkurences veicināšanu. Tas būtu arī tas līdzek, kā tā situācija būtu jārisina. Nevis piešķirot aptiekām papildus tiesības iekasēt naudu par apkalpošanu un sakot, ka jāsamazina cenas. Man liekas, sasniedzamais rezultāts ir tāds, ka tās cenas īpaši kritušās nav, vienkārši aptiekas tagad vēl iekasēt cenu par apkalpošanu. Nu jā, es dzirdēju kaut kādu arī sižet, protams, no kolēģiem žurnālistiem, kas aptaujas, ka būtībā tās lētais gals ir kļuvis dārgāks, un tas, nu, jā, ļoti dārgās zāles, tās it kā ir kļuvis, nu, tas vidēji, un kaut kas ir izlīdzinājies, bet, nu, teiksim, mums, nu, lielākā daļa tautas ir nabadzīga, kas pērk lētas paracetamolu, nu, neko darīt, nu, tad, jā, nu, Nē, nu, bet ja problēma ir tā, ka farmācijas biznesam ir diezgan liela izeja uz mediju vidi, to atbalstot savu reklāmā. Un dažbrīd ir jautājums, vai šīm tēmām nepamaz cita masa informācijas līdzekļi nepievēršas tādai, kad lielās farmācijas un aptieku kompānijas šajos masa informācijas līdzekļos ievieto reklāmas. Reklāma devējas arī medijiem. Nu, un tādā veidā. Un tad tāpēc vien tev ir ļoti svarīgi būt neatkarīgam, jo tu šo lietu pamani, un tu par to var runāt, jo tev neietekmē viens vai otrs, bet tev taču kaut kā ir jāpelna nauda. Kaut kā jāpelna nauda, kā mēs savām to problēmu risinām, un es noteikti vēl robežu ar to, kā viņi var ietekmēt, un ja kāds mani grib konkrēti atbalstīt, viņam obligāti ir jāparaksta papīrs par to, ka viņš neietekmēs saturu, un ka viņam nav tāda tieši interesa attiecībā uz šo tematu. Respektīvi, tu jau noslēdzot līgumu ar savu darbu, nu, uzdevumu devēju. Nē, ar kādu cilvēku, kas vēlas atbalstīt vispār man masīvi informācijas līdzekli. Šāds noteikums viņam ir jāievēro, kad saturā iejaukties viņš nevar. Skaidrs. Mēs tagad iesim muzikālajā pauzē, un tad pēc kāda brīža atkal nāksim un turpināsim mūsu sarunu. Jā. Mazgāti mēs jērā asinīs, nokauts, kurš tāpa mūsu grēku dēļ. Viņā mēs esam dzīvi darīti, katrs, kurš pieņēmis viņā upuri. Mazgāti mēs jērā asinīs, nokauts, kurš tāpa mūsu grēku dēļ. Viņā mēs esam dzīvi darīti, katrs, kurš pieņēmis viņā upuri. Jēzus par mums nomirīs, no nāvis viņš mūs atpircīs. Godībā un spēkā drīz nāksi tu, taisnībā un tiesā, lai baudītu ķēniņu ķēniņu, Jēzu. Tavā priekšā katra celt zemosies, svētie tevi teiks un gāvīlēs. Mūžīgi mūžos, Jēzu. Nododam Tev savas sirdīs mēs, esam mēs tādi, vairs nepiedaram sev. Mūžīgi tronis Tavs pastāvēs, spēks, gods un vāra Tev vienam piederēs. Tu, Jēzu, par mums nomirī, no nāves Tu mūs atpirkī. Godībā un spēkā drīz nāksi Tu, taisnībā un tiesā, lai valdī. Katra cilt zemosies, svētie tevi teiks un gābīlēs. Mūžīgi mūžos, Jēzu. Godībā un spēkā drīz nāksi tu, taisnībā tiesā, lai baudītu ķēniņu ķēni, Jēzu. Tavā priekšā katra cilt zemosies, svētie tevi teiks un gābīlēs. Sveicināti, sveicināti. Rādījumā arī klausītāji, mēs esam atpakaļ atgriezušies studijā. Labās ziņas un labajās ziņās. Mans viesis šodien ir Andris Pupols, žurnālists. Jā, kino vecis, ja tā drīkst teikt. Jā, arī politiķis. Atgriežoties vēl pie tās tavas pieredzes mums, mēs varētu pabeigt to iepriekšējo tēmu. Kā tad, kas tad tur notiek tagad šobrīd ar to tavu, kāds ir rezultāts tavam neatkarīgā žurnālista darbam pie tām pašām zālēm un konkurences padomu? Nē, konkurences padomu, es gan to baigi nepierakstīt sev, bet cik es zinu, konkurences padomas priekšsēdētājs vairs nav savā amatā, un tas man priecē, jo līdšanajā viņa darbība pierādīja, ka vispār zāļu jomā viņa zāļu tirgus tāda, dažādošanas jomā viņš savu funkciju veica slikti. Nu tad vai nu tu esi vainīgs pie tā vai ne, bet jā, tā ir viena laba ziņa, jā. Ka varbūt tagad nākošais konkurences padomes priekšsēdātājs šeit problēmai pievērsīsies vairāk, jā. Un mani liekas prieks, kad arī Hosam Sabo Merīkojas, pie kuras šajā jautājumā bija. Kas ir veselības ministrs, par šo tēmu arvien aktualizē, un arī viņš ir ticis vaļā no padomnieka, kas vismaz kā raksta presē, iespēdoja viņu zāļu tirgus jomā. To viedokli, vai ne? Jā. Jā. Nu, tās ir tās lietas, kas ir, kur tu labi redzi darbam rezultātu. Un tas ir visvairāk, kas priecē. Labā ziņa. Nu, lūk, bet tu esi arī politiķis. Un tava pieredze vēl ir ne tikai televīzija, ne tikai kamera, ne tikai žurnalistika, bet tava pieredze, kaut arī varbūt ne sevišķi gara, ir arī, tu esi pabijis Eiropas deputāts, tu esi bijis, un tu esi pabijis Briselē, un arī kādu ne sevišķi garu laiku tu tur esi pastrādājis. Varbūt tu nedaudz var pastāstīt, nu tā interesanti, kā tad tur bija tajā Briselē, kaut arī tos neilgo laiku, vai tev tur, kur tu strādāji, vai tev bija arī iespēja tajā milzīgajā lielajā deputāta saimē pabūt, kā tur ir? Nu bija tā, mēs tieši atbraucām no Rīgā apakaļ no Dublinas, no tikšanās ar īrijas latviešiem, un tam man zvana ratnieks Edvards, ej, klausies, tev laikam vajadzēs iet pa deputātu, un es ļoti dusmīgs Pat dusmīgs par to, tāpēc, ka man vajadzēja beigt filmu par to farmāciju tieši tajā laikā, nu, jo tas bija produkts, un es biju pats nolīdz to termiņu, ka tam vajadzēja, un tagad man sačkrēja man visu filmēšanas laiku ar tām deputātu ņemtnēm, un zvana man un cilvēku un prasa kaut ko, tāpēc es ierakstīju dusmīgu tvītu par to kameru un dronu. Bet pēc tam sakopoju domas, es sapratu, ka tajā divu mēnešu laikā ir jādara tas, ko tu vari izdarīt, nu, un tas, ko es varu izdarīt, faktiski bija palīdzēt vai kaut kā vērst uzmanību uz to Gruzijas problēmu. Ka Gruzijā... Respektīvi, rādījumā arī klausītāji, Ansis nokļūda Eiropas deputāta pozīcijā tad, kad Gruzijā bija vēlēšanas, un jā, un faktiski pats tas deputātu 3 mēnešus pirms vēlēšanām, un tāpēc es izdomāju, ka man ir jāaizbrauc divreiz uz to Gruziju. Pirmoreiz aizbraucu es ar viņiem visiem, tur tikos sapasinos ar visu Gruzijas opozīciju, un pēc tam mēs ar viņiem vēl visiem satikos Briselē, viņi bija pie manas ziemās atbraukuši, un pēc tam es vēl aizbraucu uz beigām pats vēlreiz pie viņiem atbalstīt, un viņi bija ļoti prieci, un es biju oficiāli aicināts, un es biju vienīgais Eiropas parlamenta deputāts, kas bija tur. Viņu Gruzijas Nacionālā kongresa sanāksmē. Man arī tas izbrīna, kāpēc es biju viens, tāpēc, ka vispār jau Gruzijas nacionālai kustībai ir līgums ar Eiropas tautas partiju, un es tur neredzēju ne Sandri Kalniet, ne Ines Vaideri, kurām varbūt kaut ko vairāk bija iespējams to interesēt. Jā, bet tā kā atvaļinājums iestājies, jā. Nē, pat vēlēšanas jau bija, jā, un tad jau viņiem, kaut kāds atvaļinājums tur bija, bet, viņām cits prioritātes, Sandra Kalniete tiešām vairāk lielu uzmanību pievērš Gruzijai, un tas ir, Gruzijai, bet Ukrainai, un tas ir arī pareizi, bet tā Gruzijai mēs pievēršam uzmanību pa mazumu, un es esmu dzirdējis viedokli, ka tur Eiropa pa daudz tur iesaistā, bet tā noteikti nav. Viņi ļoti priecājās par katru reizi, ka pie viņiem atbrauc un viņas demokrātiskos centienus tur atbalsta, jo, nu... Jo Gruzija, agrā Gruzija kā tāda, viņi bija ļoti draudzīgi Latvijai, sevišķi vēl pat padomu laikos, ja kādi bija tādi diezgan nacionāli un tādi brīvības ilgas, tad Gruzija bija viena no tiem, kas ar kuriem varēja kopā runāt un tā, pat nerunājot, bet mēs viens otru sapratām, ka mēs gribam būt. Tāpēc šis bija tā ļoti interesanti, kas tur notika uz tās vēlošanas. Vēl, protams, ir arī tas, ka tie Krievi ir pastrādājuši to Gruzijas apziņu, un tie Krievi nopirktie Gruzijas politiķi, viņu tas lielākais mesiķi ir, kad redziet, cik mums te viss stabili labi, ka nav kā Ukrainā, ja? Un diemžēl daudz gruzīni to uztver ar sapratni. Nu, apmēram tā kā draudu, ja? Ka viņi nu, jā, kad, ja jūs pretosaties Krieviem, jums varētu būt tā. Nu, to, protams, neviens negrib. Tas ir šausmīgi, kad tā ir tā izvēle, un grūzīņi paši ir aizmirsuši tos savus pāridarījumus, kas viņiem bija 10 gadus iepriekš, kad viņiem atņēma daļu teritorijas, un pēc tam vēl pabīdīja robežu uz priekšu, un joprojām. Tur taču notiek cilvēku laupīšanas, un Krievi ietekmē tur pierobežo esošos iedzīvotājus, un par to Eiropā runā pārāk maz. Nu jā, un tas tomēr ir ļoti svarīgi, nu arī Gruzijai kā neatkarīgai valstī, ja, jo mēs nevaram iejaukties Gruzijas, protams, tautas. Jā, protams, ir arī taisnība tajos eiros skeptiskos politiķiem, kas saka, ka Gruzijai neviens nevar to revolūciju no Eiropas atnest. Viņiem pašiem viņi jāizcīna. Ja? Nu, tā ir taisnība, bet viņiem ir šausmīgi grūti to izdarīt, un morāls un atbalsts Gruzijas demokrātija ir ārkārtīgi nepieciešams. Kaut vai tāpēc, ka pēc tām aptaujām, kas ir bijuši līdz vēlēšanām, neskatoties uz to partiju viedokli, tur 70-80% Gruzīnu ir par Gruzijas ceļu uz Eiropu. Nu, protams, viņi vienmēr tādi ir bijuši. Un Gruzija ir Eiropas daļa. Nu, protams, un viņi ir bijuši, nu, faktiski tāda, nu, es nezinu, vai viņi ir demokrātiski, vai mazāk demokrātīgi, tas ir, cik viņi ir korupti, to, nu, mēs nezinām, bet... Nu, demokrātija ar korupciju ir, diemžēl, arī visās valstīs vairāk nu, mazāk saistīt. Jā, nu, ne tikai Gruzijā, protams. Jā, bet kā tur tagad izskatās, nu, teiksim, no tautā, kāda varētu būt tā labā ziņa, viņi tomēr pakļaujās, visi tās lietas turpinās. Nu, slikti ir tas, ka, piemēram, Armēnijas kaimiņu, it kā demokrātiskais un Amerikas un Eiropas atbalstītais prezidents, jau ir samierinājies to, ka Gruzijā tas viņa kolēģis būs tāds, kāds viņš ir. Arī, droši vien ar to jāsamierinās ir, nu, jā, ko darīs. Jā, arī nu, viņi jau var neakceptēt, kā ievēlētu cilvēku, jo nu, Eiropa ir kā apstrīdējis, un daudz Eiropas parlamenta deputāti ir apstrīdējuši Gruzijas vēlēšanu rezultāts kā leģitīms. Bet, nu, ir... To mēs vēl redzēsim, vai tā situācija tomēr paliks tāda, ka visi tie protesti tiks izplēnēs. Kā tas ir bijis daudzās valstīs, kā savulaik tas bija Sīrijā, kur viņas viss apspieda, kā tas pat bija Irānā ar to sieviešu sacelšanos, pa ko viss teica, nu tik būs, un tad beigās tur īsti nebija ar to būšana. Jā. Nu, ir jā, daudzi, šobrīd... diemžēl, ļoti slikti piemēri, tā arī tā pati Venecuēla, kur nu tik nogāzīs tos komunistus un beigās joprojām tā, kā tur ir, tā tur ir. Jā, bet šobrīd iepriekšējā Gruzijas prezidenta ir, es saprotu, ļoti populāra. Un, nu, it kā tā tauta tomēr ir, un tā kā viņi redzama visādā ziņā Gruzijā. Nu, viņi redzama mums šeit pa Gruziju, kas ir interesanti Gruzijiem, tomēr tajā opozīcijā ir izdevies saglabāt to savu televīziju, kas ar zināmām finansiālām grūtībām turpina raidīt neatkarīgas ziņas, bet, protams, ka vairums mēdī Gruzijā ir valdības kontrolēta, un viņi stāsta, cik jums forši, ka nav kā Ukrainā. Un vai Latvietim uz Gruziju šobrīd ir nu, droši braukt? Nu tā kā turismas jau turpinās, un viss jau pastāv, un nav dzirdēts pa tādiem uzbrukumiem ārzemniekiem, ka viņus vai Eiropas Savienības pilsoņiem, kad viņiem būtu kaut kādi draudi, tā kā apskatīties, kā notiek attīstības skaistā valstī, katram var ieteikt. Skaisti. Nu, un Gruzītā ir viena lieta, bet tu arī esi pabijis. Jā. Ar savu, gan es, jautājums, vai kā žurnālists, vai kā kino vecis, es, vai braucu arī uz citām valstīm? Biju decembrī Ukrainā, jo es esmu bijis vairāk kārt, bet tieši tā pēdējos gadus es nebiju, un es aizbraucu nofilmēt, kā klājas Ogres delegācija, kurā bija neatliekamais palīdzības vadītāja Cipule, kurā bija zemesardzes komandieris, kurā bija ugunsdzēsības komandieris, kurā bija Ogres mērs. Es aizbraucu līdz viņiem, lai uztaisītu filmu par to, kas šobrīd notiek Ukrainā. Un man pašam tur bija daudz kur liels acis, kā cik ļoti interesanti tā valsts kā karš viņi ir pārveidojis ne tikai tādās šausmīgās, bet arī tādās tīra attīstības ziņā, kā viņi izmanto 21. Gadsimta tehnoloģijas, kā viņi pielieto modernizē dažādas ekonomikas nozares, kā viss tas karām piemērojas un kā tajā pierobežas valstī dzīvo cilvēki blakus tiešām regulārai nāvei, tāpēc, ka ik brīdim tur viņi it kā mierīgi iet pie ielu, viņiem veikals, viņiem baznīca, viņi tiekās, viņiem sociālā dzīve un blakus ciemā te pašā dienā izbeidzas vien mājā. Un jā, tas interesanti varbūt, ka tu varbūt kaut ko nedaudz vairāk pastāsti, jo tas ir tiešām, nu, vienmēr jau saka, ka, jā, ka karš veicina progresu, bet ka tas tieši jau karām esot klāt, šis progress izpaužās un ka tas attīstās, ja, kā tas ir, nu, tieksim, pašvaldība vēlēšanās pašvaldība darbā vai tas ir kaut kādā privātā biznesā, nu, kā tad tas tur tā izpaužās? Nē, tur ir... Piemēram, benzīntanki, kas absolūti Latvijas benzīntanki, nu, tas ir piemērs, ko mēs redzējām, ka Latvijas benzīntanki tūmā nestāv viņu moderni iekārtotajām šāda veida pakalpojumu vietām. Nu, tur ir pilnīgi viss, kas varbūt bibliotēka, fiskar zāģis, visa veida sushi, picas, viss pilnīgi ēdien, kā tu gribi tajā vienā mazā benzīntanki. Nu, visi pakalpojumi, kāds tu viņam ir iedomāties? Benzīntanki. Jā. Ir daudzi kaut kādi interneta biznesi attīstīti. Viņu pašu militārā rūpniecība ir gājusi straujām soļiem uz priekšu. Viņi izmantoja kaut kādus mazus robotiņus, kas tur iet, uz kuriem ieročus var uzlikt. Viņiem modernizējās tie droni, viņi gan gaida lielāku Eiropas palīdzību to dronu modernizācijā, bet ir šobrīd viņiem visa tā militārā rūpniecība iet straujām soļiem uz priekšu. Un tas to piespiedz ir karš. Tas patiesībā ir tāda ļoti laba ziņa, tas nozīmē visu to, ko dara mašīnas, roboti, droni un tā tālāk, tur tas cilvēks nu, nav tik tieši pakļauts briesmām. Un viņiem jau nav nemaz citas izējas, tāpēc kā tiem cilvēku resursiem viņiem ir kā ir, un daudzās vienībās teica, ka pretī viņiem Krievs tā ļoti daudz vairāk. Un Un tas skaitliskais Krievu pārsvars ir brīži vien milzīgs, jā. To tā var just. To viņi paši vienkārši saka. Bet man tomēr gribas atkal dzirdēt, ka tā ir labā ziņa. Nu, tā labā ziņa tāda, ka varbūt, ka tomēr mēs ļoti ceram un lūdzam Dievu, kā katru dievkalpojumu, ja, lai tas karš tur beidzās un lai viņš beidzās loģiski un normāli Ukrainai par labu. Nu, jā, un tomēr tā tad kā visur, ja, karš dod progresu. Nu, viņi tagad... Kā tad ir, cik tas, protams, es pieņemu, ka ir ļoti smagi un kaut kā psiholoģiski nav, ir šausmīgi, ja, ka tev krīt bumbas blakus, bet kā tad tas īsti cilvēkam notiek, ka viņam gribās tur, ka viņam ir šī iekšējā vēlme kaut ko darīt, jo varbūt, kad, nu, tā... Tomēr ir tā sabiedriskā un kopiskā apziņa, kas viņus tur mobilizē, un tas ir tāds tiešām dieva brīnums, un to es redzēju uz vietas, kad cilvēki iet un viens otram palīdz, un mēs bijām tādā Čečeņihivā, kurā bija ilgstoši aplēnkumā, un viens otram tiešām sniedza palīdzīgu roku, un tie cilvēki palīdzēja, un visai pilsētas iedzīvotājiem, neraugoties uz to, vai viņš agrāk bija baņķieris, programmētājs, kasieri vai narkomāns, viņiem visiem tika izdevīti ieroči pret pasi. Un, respektīvi, katrs Ukraiņš sev var aizstāvēt. Jā, un tiešām to pilsētu neieņēma. Tieši tāpēc, kad krievi redzēja, kad uz ielām ir kontrolpunkti ar maisiem, ar molto kokteļiem, ar daudz pilsētas ieročiem, viņi saprata, ka tas būtu pārāk ciets rieksts. Es teikšu, ka tā ir ļoti laba ziņa, ka arī... Jo tas man kā parasti cilvēks tā sajūta ir, nu, kad ir kaut kāda frontes līnija, un tad tur ir armija un karavīri ar visām ķiverēm un vestēm, bet šī ziņa, ka katrs iedzīvotājs ir patiesībā no svara arī nosargāt savu pilsētu, nu, tas ir, man liekas, katram mums kā Latvijas pilsonim būtu ļoti brīnišķīgi saprast, ka to tā var darīt, un ka arī tas ir tāds, nu, tā ir spēcīgs arguments, nu, tam, ka kaimiņam austrumos. Un civilā aizsardzība viņiem ir ļoti augstā līmenī, un arī, protams, ka Latvijai ir jādomā par, un Rīgas pilsētai ir jādomā par vairāk patvertnēm. Tās, cik mums viņas ir uz vietas, iespējams, ka krīzes vai militārā situācijā viņas varētu būt par maz, un tāpēc tā ir ļoti svarīgs aspekts, ar ko pilsēta ir jānodarbojas. Vai tu esi iepazinies arī ar šo situāciju Rīgā? Kāda tā ir? Jā, es runāju par to ar Eirāru Cilinski, un skaidrs, ka tur ir nepieciešami ar izcinājumu, un nākamā doma to noteikti darīs. Bet Rīgā, man liekas, ir nepieciešams, kas ir Rīgā svarīgs. Rīgā, protams, bez šīs gatavības tādai militārai struktūrai ir nepieciešams daudz vairāk investīcijas. Un šobrīd mums ir miers, mēs esam NATO, un tāpēc mūsu pozīcijas, protams, salīdzinot ar Ukraiņiem, ir daudz labāks, bet... Mēs esam vai drošībā. Mēs esam, nu, nu mums ir garantijas uz papīru, mēs neviens nezinām, kādas viņas dzīvē būs, un kā tas viss būs, ka ja būs stundiks, tad mēs vienkārši to, nu, šobrīd nezinām, mēs to varam domāt, iedomāties, kā tas viss varētu izskatīties, bet, protams, jo mēs būsim gatavāk, un jo sabiedrība būs vienotāk un gatava sev aizsargāt, jo tā x stunda tās iespējas atbīdīsies. Brīnišķīgi. Es domāju, ka mēs tagad atkal ieiesim muzikālajā pauzē un nu, pēc kādu brīžu atkal atgriezīsimies. Nu, es nedaudz. Dievā dvēslē mieru ro, viņš mana klints un glābējs, viņš patvērums un pamats drošs, uz kā bez bailēm stāvēt. Kad saldiem mēliem izteikts lāsts, kā būtā mani caur dur, tad tveros Dievā taisnībā, tā sirdi dzīvu uztur. Slāvā Dievam, alelūja, viņš mans mantojums un prieks. Mūžīgais un nemainīgais, viņš mans glābējs, mans Dievs. Vien Dievā dvēslē patveries no kārībām un grēkā, kad ļaunums galvu augstu ceļ, smēl spēku Dieva spēkā. Kad bagātībā plaukst un zeļ, tad nepārdotai sirdī, jo mūsu sētiem tīrumiem lēms debesīs reiz mirdzē. Slāvā Dievam, alelūja, viņš mans mantojums un prieks. Mūžīgais un nemainīgais, viņš mans glābējs, mans Dievs. Uz Dievu skatu vērsīšu, ar paļāvību prieku, ikdienas sirdī pildīšu, ar viņa žēlastību. Šī dzīve drīz vien izgaisīs, kad vaša tā ir īsa. Mans kungs ir nāvi uzveicis, es piederēšu viņam. Steve. Sveicināt vēlreiz rādījumu arī klausītāji. Nu, ir mūsu raidījuma atlikusī īsākā nobeigdzamā daļa. Mans viesis ir Ansis Pupos, žurnālists, TV žurnālists, kino cilvēks, politiķis, deputāts, bijis Eiropas deputāts, pabijis Ukrainā, Gruzijā. Un, nu jā, šodien manā mūsu studijā, Ansi, nu, mēs tikko runājām par to, kā Ukraina, kā Gruzija cenšas, nu, kā saka, cīnās par demokrātiju, cīnās par savu valsti, mums Latvijā viņi ir, un mēs esam tā kā jau pieraduši pie tā, ka mums viņi ir, nu, tā kā pats par sevi saprotam, neatkarīga. Cik tev šķiet ir svarīga tā nu, ticība cilvēkam, ticība Dievam, cik, piemēram, baznīcā iet Ukraiņi, cik viņi lūdzās, cik lūdzās Gruzīni, ja tas šobrīd viņiem nav svarīgi? Nu, vispār, ja man prasa izvērtēt kā Gruzīniem un Ukraiņi, nu, es esmu redzējis, jo Gruzīņa, viņiem ļoti smugas baznīcas, un Ukraiņus es pie baznīcām, kad es tajā īsajā periodā, kad es biju, es gan vairāk redzēju bērēs, tāpēc, ka viņi brīdim izvāda kādu savu jaunu karavīru. Nu, tā viņi. Jā, bet, ja runā par mani, ja? Jā, tad man nu, vienkārši... Es tevi bieži un katru svētdienu redzu Salaspilī, un ja mēs pirmīt runājām par to, ka Rīga vajag vairāk tās vietas, kur cilvēkiem patverties stundā X, kā tad ir tur Salaspilī, izrādās, ka tu tur brauc ne jau tāpēc, ka tur dzīvot. Nē, man Salaspilī galīgi nav ērti braukt svētdienās, tikai brauc viena iemesla dēļa paklausītos Ilmāra Tolstovas prediķi. Bet pēdējā laikā viņš savas dislokācijas ir maina roga tik neregulāri, ka es vairs nevaru tam visam izsakot. Noķert. Un viņu noķert, bet nekas, es paklausos arī citus priestē, es ņem vērā, ko viņi saka, bet ja tas Ilmārs šitā čakarēs savus sekotājus, viņam vairs tik bieži viņam nesakos, pamprāt. Nu, es nezinu, vai Ilmārs šobrīd dzird priesteris Ilmārs, bet mēs viņu satiksim noteikti nākošajā svētdienā. Jā, sadodiet viņam piparus. Labi, bet mēs viņu par šo vismaz informēsim. Es gan jāsaka, viņam tikko bija jubileja, mēs nedaudz par šo runājām. Es tur biju un... arī, jā, tur bija viss apkājbes, tur tiks lielu pilnu baznīcu ar tādu mašīnu skaitu, es vispār tur nebija redzējis pie tās savas pils. Vai ne, tādā mazā miestiņā un tāds milzīgs notikums, bet katrā ziņā mēs viņam to teiksim tā, bet par tevi, kas tev, tu esi tā kā, ja tu nāc, ej, es skatoju baznīcu, tad tu esi katols, ka tu esi kristīts no nu, mammi vispār no tā, ka... bērnības? Nē, es līdz jau kaut kādiem sanāk 25 gadiem biju nekristīts un baznīcā nepiedarošu personu. Bet man vajadzēja precēties un tad es konsultējos ar Andri Solim par to ticības jautājumiem, bet protams, man bija visa jaunības deksme, kā tur viduslaikos situši krustā un ļaunie priesteri un izmantotāji un kas tik tur bērni nebija viss pārnodarījumi. Tiešām, tas nāk no tā kā skolas, no tās sētas, no pagalma, šī te, no kuriens rodas tas, ka tas sajūt? Toreiz no manam informācijas burbuļa, kurā es dzīvoju, skaidrs. Tas tā varētu teikt nāc, tas precīzi nevāku ceļš pateikt tavotu. Un tad es gribēju, nu, ja tad jāiet uz to baznīcu, tad uz Lutrāņiem, kur man senči ir bijuši un tā kā kārtīgam latvietim. Un tāpēc es pieteicos vizītē pie Jūra Rūbeņa. Un viņam pastāstīja par to, ka tevi jālaulājās. Nē. Nu jā, ka man vispār vajadzētu kristīties un tā, un viņš bija, man liekas, baiga aizņemts, jo es viņu tur stāvi rīni, viņš vienkārši iedeva savu Māru Subaču grāmatu izlasīt. Es izlasīju to grāmatu un sapratu, ka varbūt man nemaz nevajag to baznīcu, kas kādreiz atšķēlusies no katoļu baznīcas, varbūt man vajag iet uz pašiem pamatiem. Tā es brīvprātīgi pilnīgi nolēmu, kad es kļūšu par katolu un nokristījos. Man krīja Kristi Andris Solims un iestiprināja kardināls Pujāts. Un cik tas centrs ir? 2000. Gadā tas bija. Tas jau vēl tāds vidēja ilguma. 25 gadi pagājuši manā katoļa dzīvē. Tas tāds vidēja ilgs laiks. Tu esi tāds bišķi vairāk kā pusaudzis, vai ne, savā ticībā. Jā, man paliks 50 gadi, es pusmūžu jau esmu katos būšu. Un ko tas piederība katoļu baznīcai un pat ne piederība baznīcai būtībā katos tas ir iekšējā pārliecība. Ko tas tev ir? Man ir pilnīgi konkrēti, es var pateikt, tur vispār nekādu šaubu, jo es vairākai baznīcai man labāk klājās. Nopietni tā ir. Tā kā nogriezt, es tā pilnīgi var pateikt, dzelžaini, kā cieti. Jo vispār viss, jo tu labāk kaut ko dari citiem, jo tu biežākai uz baznīcu, jo tu labāk izturies pret citiem cilvēkiem, tā viņi labāk izturēsies pret tevi. Tas tā viss pilnīgi man pierādījies dzīvē ir, un tas tā ir. Ticiet man. Es domāju, ka rādījumā arī klausītāji lielākā daļa mēs esam katoļi, bet ir daudz arī cilvēki, kuri šobrīd varbūt nemaz nepieder katoļu baznīcai. Un vienkārši klausās, tāpēc, ka ir interesanti dzirdēt Ants Puvu, vai ne? Bet tas ir ļoti laba ziņa mums visiem, jo mēs vairāk ejam baznīcā, jo mums vairāk nevis tāpēc, ka mēs vienkārši ejam uz baznīcu, jo atkal Ilmārs Tolstos ļoti bieži saka par to, ka ne jau tas, ka tu tur sēdi un guli baznīcā ir svarīgi. Bet arī vajag varbūt ja tu, golēji, kas neguļ, kas guļ, tas negrāk. Nē, bet nopietni runājot, protams, arī katoļu priesteriem ir jādomā par to, lai viņu spriediķis un dievu vārds būtu saistoši. Un tas ir arī, tāds arī ne tikai, man liekas, tāds ticības nostiprināšanas jautājums, bet arī cieņas pret draudz jautājums. Un jo tu interesantāk izstāstīsi to savu svarīgo domu, jo arī cilvēku prātiem tas labāk aizdies. Tieši tāpēc es gribu iet pēc Tolstovu un klausīties, ko viņš prātīgi runā. Jā, un tu prātīgi noklausies, un kā tad tas tevi ietekmē tavā darbā, jo mēs nevienam nav noslēpums, ka tu esi savā, tavā acīm redzot izglītību, ir tevi virzījis tanī, ka tā, ka tu tomēr tai politikā ej ar straujākiem soļiem, un mēs, man bija lielais pārsteigums, ka es ieraudzīju tev Kalnciem ielā uz sienas. Nā. Nē, man vispār bija runa par to, ka es jau varētu uz iepriekšējām vēlēšanām iet, bet man bija kaut kā, es tiešām nesapratu, kāpēc jāiet divām partijām, un varbūt taisiņā man bija nebija taisnība, un tas bija toreiz pareizi, bet tā kā tie cilvēki tā izlēma, tad es nodomāju, ka es iepauzēšu. Bet tagad mani atkal uzrunāja, ka vajadzētu kandēt, un taču, Ansi, ja tu esi partijā, tad tu nevar vienkārši tā stāvēt malā, Man ir daudzas visādas domas par to, ko varētu Rīgai labu darīt, un, man liekas, ārkārtīgi liels uzdevums pirmkārt tās investīcijas dabūt, otrkārt daudz tos ārzemes latviešu dabūt apakaļ, tāpēc, ka ļoti daudziem tiem cilvēkiem viņiem tās iemesli nav bieži vien tik praktiski, cik emocionāli, ka viņi uz mūsu valsti ir aizvainoti, kā šeit viņiem tie apstākļi bijis pašliktināti, un tāpēc bijis kaut kas jāglāba. Bet arī Latvijā tie apstākļi ir mainījušies, un arī iespējams Anglijā daudz, kur tas darbietis skaits samazinājas, tad varbūt šis arī būtu tas īstais brīdis šo izvēli izdarīt. Un es noteikti uzskatu, ka Rīgā ir nepieciešams arī kaut kāds jauns magnēts, kas cilvēks vilktu atpakaļ ne tikai latviešus, bet arī investorus un turistus un sadarbībā ar uzņēmējiem šāds magnēts, kas varētu būt koka māja ir jāuzceļ. Jā, jo rādio Marijas starp citu klausās arī ne tikai Latvijā, bet mēs dzirdam, mums ir latvieši, kas un katoļi un kristieši, kas ir Spānijā un arī tepat Anglijā un tā tālāk. Tā kā šī bija tāda diezgan laba uzruna, draugi, mīļie, brauciet mājās, ja? Bet ko tā piederība tavai ticībai, ko tas tev dod un kā tas ietekmē tevi kā politiķi un vai tas ietekmē? Manuprāt, ir tas, ka baznīca ir tā pašā malā, kad jūs tur kaut ko pa savam un tas jau nav tā kā pareizi, tāpēc, ka baznīca pārstāv ļoti daudz cilvēkus. Un tāpat kā tāda arotbiedrība vai kaut kāda cita organizācija ir vērtību sistēma, ar kuru gan valstī, gan pašvaldībā ir jārēķinās. Un jo tas dialogs būs ciešāks, un ja es man ievēlēs par Rīgas domas deputāti, es noteikti ar garīdzniekiem tikšos daudz. Un rūpēsies arī par baznīcām. Šaubu nav. Paldies, Ansi, ka tu atnāci šovakar uz labajām ziņām. Rādījum arī klausītāji, es ļoti ceru, ka jums bija interesanti paklausīties, kā Ansis Pupols darbojās ar savu kameru un ko viņš redz un ko jums viņš var pastāstīt. Un, protams, kā vienmēr es jums visiem gribu pateikt vēlreiz, paldies par jūsu ziedojumiem, jo bez jūsu ziedojumiem un atbalsta Rādījum arī mēs nevarētu šeit sēdēt un runāt, un, nu, jā, paldies jums vēlreiz, un lai jums svētīgs vakars, lai tev, Ans, izdodas viss tavs iecerētais, un lai Dievs tev stāv klāt. Paldies! Jā, vienu mirklīti. Raidījums labās ziņas par aktuālo sabiedrības procesiem un labo mūsu vidū ir iespējams pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies!